عبادت کا مضمون کافی اس طرح بیان نہیں ہو سکتا، بہت سارا ہوگا اس کے بیان سے. بار بار تکرار میں تاری بھول پال جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور انسانوں کو، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہی نہیں. عبادت جو ہے، عبادت ہے دو قسم کی، ہے ایک عبادت براہ راست اور ایک عبادت بالواسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. عبادت براہ راست اور عبادت بالواسطہ. تو عبادت کی کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ دس قسمیں. دس قسمیں، دس قسمیں کون کرے گا؟ ساتھ بولے جی. نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت اور اعتکاف، مراقبہ، اعتکاف، دعا اور عمرہ کر دیا، بھی حج عمرہ کر دیا نا جی. دعا کے بعد دعا بس کیا تھی؟ دس جو تھی وہ جہاد، جہاد تھی. اور خدمت خالق جو ہے وہ بلا معاوضہ، بلا معاوضہ خدمت خالق، بلا معاوضہ. تو یہ عبادت کی قسمیں ہیں. آج امیر صاحب بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے؟ مقامی امیر صاحب وہ بڑے خفہ ہوں گے، تبلیغ اصل کام ہے اور وہ اس کے گنا ہی نہیں، بیچ میں عبادت کے کام گنا ہی نہیں. تو اس کا کیا فیصلہ کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں گنا تھا؟ نہیں، وہ جہاد کا حصہ ہے. تبلیغ و دعوت کا کام جو ہے وہ جہاد کا ایک حصہ ہے. کہ جہاد جو ہے وہ دین کے فروغ کی ساری کوششوں میں اپنی پوری توانائی کو لگانا جہاد ہے. اس پہ ہی بھی آگے. تو اب یہ دس قسموں میں کچھ عبادت براہ راست ہے. اچھا، یہ براہ راست عبادت ہے. کتنا مضبوط، دو سات بیان میں کرنے سے گڑبڑ ہو گئی. یہ جو ہے یہ عبادات براہ راست ہیں. عبادت بالواسطہ کیا ہے؟ عبادت بالواسطہ جو ہے وہ ملازمت، کاروبار، زراعت، تجارت، سیاحت، زراعت، تجارت، ملازمت، زراعت، تجارت، ملازمت اور صنعت، چار شعبے ہیں. وہ چار شعبے، بیاہ شادی، گھر آباد کرنا اور بڑا خوش ہوگا تو سینس کا بڑا خوش ہوگا اس کے بات چیت کریں. باقی بات خاموش بیٹھا ہوا ہے، بیاہ شادی کے بعد یہ بچ کر لیے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، دانشور بہادر صاحب، کئی لوگوں کے استاد تو میرے استاد بھی تھے اور میرے بڑے اعتقدر دوست بھی تھے. انہوں نے کہا عجیب واقعہ ایک دن انہوں نے مجھے کلاس میں کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ مولانا صاحب. کھڑا ہو گیا کہ آپ تبلیغ والے لوگوں کو تبلیغ میں نکالتے ہیں، پھر آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، پاگل کر کے لے آتے ہیں. خوب مجھے باتیں سنائی کھڑا کر کے ساری کے سامنے. اب باتیں سننے کے بعد اب استاد صاحب تو کیا جواب دے سکتا تھا آدمی. تو میرے بیٹھتے ہی میں نے کہا چکھرے ہفتہ مختہ کا پکا، چکھرے ہفتہ پک ہفتہ کا سدا سے روحان جواب ادھر بھی آئی تو بندی اللہ گہرے اس میں تاکہ بتو یہاں پر اثر ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ خیال کر اللہ نے ان کو قبول کر دیا. تو بڑے آپ کٹھے چلتے رہے مختلف دوست بھی کر رہے. تو ایک دن بتا رہے تھے شجا ماؤ جی، میں سڑے سے بڑھ گئی نا، بڑھ گئی اور تختے میں نے سولی بھی اوسل وقت پڑ گئی. بڑے دن تختے بنا چاہیے اوسل وقت پڑ گئی تو جب باقی سر دے رہی تو جب خطلا اچھی نہیں رہی. کیا جو بھرا ہوا ہو اور تختے پر ڈالا ہوا ہو اوسل دینے کے لیے اور اگر شور ہو جائے تو اس کی باتیں کھل جاتی ہے. تو بیاہ شادی کی عبادت ہے، تو زراعت، تجارت، صنعت، ملازمت، بیاہ شادی اور اور کیا ہو گیا جی, حکومتی امور کا سنبھالنا جی, نظم و نسق کا حفاظت جو امور ہیں حکومتی امور ہیں ان کا سنبھالنا, تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ عبادت بل واسطہ انڈائریکٹ عبادت, یہ بھی عبادت ہے. اور بعض وقت ہے تو فرائض پورے ہو گئے, فرائض کے بعد نفل عبادت سب سے ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی ہے جو نوافل پڑھ رہا ہے, اکیلی جان ہے اس کے نوافل پڑھ رہا ہے, اس کو کھانا دوسرا آدمی لیا کر دے رہا ہے, اور دوسرا آدمی جو ہے فرض پڑھنے کے بعد جاتا ہے اس کے بال بچوں کی روزی کما رہا ہے, تو نفل والے سوال بھی پڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آخری زندگی بھر ہے کہ وہاں پر ایک بازار میں دکاندار تھا, اور یہ دکاندار اکثر کہا کرتا تھا کہ آئے افسوس اگر آپ کی طرح میں بھی فارغ ہو جاؤں تو میں جیسے ہی زمین آپ عبادت کروں جیسے آپ کرتے ہیں, لیکن میں کیا کروں میرے بال بچے ہیں میرے مجھے روزی کمانا پڑتی ہے. میرے ساتھ مجھے وفات ہو گئی اور وفات کے بعد کو میرا خواب دیکھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کو ابراہیم بن ادم کے برابر بٹ جاتی ہے, کیونکہ اس کی چاہت تھی اور حسرت چاہت اور مانس تھا اس کو موقع نہیں ملا, اور یہ آدمی اپنے بال بچے میں روزی کماتا. ایک مزدور آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں حاضر ہوا, آپ نے اس کا ہاتھ دیکھے اپنے ہاتھوں پر کٹے پڑے ہوئے تھے نشان جی کو گزار پلاتے ہوئے اور سب کام کر کے پڑ جاتے, تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو لے کر خوب چوما کہ اس کے ہاتھوں میں نشانات ہر مزدوری کرتے ہوئے پڑے. ایک آدمی اجرت رہی اس لگ میں مجھ پسند کرتے ہیں تندرستی ہے, فرمایا کہ کوئی تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس میں کچھ بھی کچھ نہیں کر, ایک کمل ہے اور ایک پیالہ ہے بھائی, دو چیزیں ہمارے گھر میں اور کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لے آؤ, لے آیا سارے مجھے مار کے فرمایا کہ یہ کتنے میں خریدے, تو کسی نے خرید لی دو چیزیں. آپ نے اسے فرمایا کہ جا کر ایک کلاڑی لے کر آ جاؤ مزہ, کلاڑی خرید کر لایا, لکڑی کے دستہ اس میں آپ نے دار ڈال کر دستخط اس کو دیا, تو میں جنگل سے کر دیا کاٹ کے بیچا کروں. کچھ عرصہ نہیں آیا, کچھ عرصے کے بعد جب آیا اس نے کہا کہ یار سے دس میں کرڈیاں کاٹتا رہا بیچتا رہا, اپنے کھانے پینے کے بندوبست بھی ہوا اور اتنے مجھے بچت بھی ہو. تو یہ عبادت جو ہے تو بل واسطہ ہے ڈائریکٹ عبادت ہے, لیکن بعض اوقات ہے فرائض پورے ہونے کے بعد یہ نوافل کا نواز. اور بعض اوقات مثلاً ایک آدمی کیسے تندرستی کیسے حالات ہے مشتق کیسے حالات ہیں, یہ جماعت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا روزی کا وسیلہ جو ہے تو اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے, تو وہیں پر نماز پڑھے گا, وہیں کوئی کرنے کے دو چار دن جماعت کرے گا. جو آدمی صحت پر کام کرنے کے لیے دیا ہوا ہو اور وہاں پر وزان دے اور اس دن کے کھیت والوں کو جمع کر کے جماعت کی نماز پڑھے, تو اس کو 50 نمازوں کا سواب ہے, چار جماعت کا سواب 25-27 آئے ہوں, اس کو 50 نمازوں کا سواب ہوگا. تو عبادت پر بلواسطہ جو ہے اس کو بھی اس کے احکامات کو بیان کر کے اس کے احکامات کی پابندی لازمی کرے گا, یہ بھی عبادت تھی, اس پر بھی اس کو اپنا جو سواب. اب یہ ہے کہ عبادت براہ راست کر رہے ہو تو فرائض کو اللہ نے بہت نقصان رکھا, پانچوں نمازوں کا سارے دن کا وقت کتنا بنتا ہے, 1.25 گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ. آئی زندگی میں ایک بار, روزہ سال میں ایک بار, جس کے کرنے میں سوائے شریر کے جاگنے کے باقی کوئی مشکل نہیں. زکات اس پر جس کے پاس مال, جس کے پاس مال نہیں کھا رہا ہو زکات لینے کا مستحق کرا دے. فرائض کا بہت مختصر رکھا ہوا ہے تاکہ انسانوں پر بار اور بوجھ بنی, اس کے بعد نوافل میں جو آدمی جتنی کوشش کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، جتنا اس کے لیے آسانی ہے، جتنا اس کی سہولت ہے. تو اس زمانے میں کوئی بات آپ کچھ ہے عبادت کے زمانے میں؟ پہلے کا کس کا براہ راست عبادت جو ہے وہ ان کو مقصود مقصد ہے، یعنی براہ راست عبادت مقصد ہے اور بالواسطہ جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بعض کا ضرورت کی ایسی حالات ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی جماعت کی نماز کو چھوڑ کر اس میں جانا اس کے لیے ضروری ہے. معاملات اخلاق معاشرت وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں معاملات یہ ایک کلاسفکیشن دو طریقے نا جدا ہے، دوسرا ہے ایک کلاسفکیشن یہ طریقہ. یہ باتیں اس کلاسفکیشن میں مختلف جگہوں پر فوکس ہیں اور وہ یہاں پر اس کلاسفکیشن مختلف جگہوں پر ہیں. معاملات جو ہیں وہ عبادت ہو گئے، بل واسطہ ہو گئے، ہاں جی اخلاقیات جو ہو گیا تو وہاں کی عبادت بھی عبادت براہ راست میں آ گیا، ہاں جی. اور اس طرح جو ہے تو ان چیزوں کو وہاں پر فٹ کریں تو یہ آج اس میں تو وہ کلاسیفیکیشن کا ڈفرینس ہے، ہاں جی. وہ کلاسیفیکیشن کا ڈفرینس ہے کہ وہ ایک طرح کی کلاسیفیکیشن ہے، یہ دوسرے طرح کی سائنس سسٹم کلاسیفیکیشن والے طریقے پر لکھ ہو جاتا ہے اس کا جلدی مدرسے والوں کے منطق کے رشتے دار جو بات کرے پھر آپ سب کے لیے بڑی حیرت ہوگی، بڑی حیرت رہے گی. اس لیے میں نے اتنے وسیع طریقے سے دین بیان کرتے ہوئے مدارس کے منطق فلسفہ کی مجھے ایک دن کی ضرورت نہیں پڑی، اس کا سارا لے کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ منطق فلسفہ جو ہے وہ بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، بات کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. ہر معاشرے میں ہر طبقے میں بات کو سمجھنے کے کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے، وہ ہماری یاد کی ہے اس میں ہم جان کر لیتے ہیں. سر سہ منطق فلسفہ کی ضرورت ہے. جی نمن اس میں یہ ہے کہ آدمی کو 24 گھنٹے ہر لمحہ نیت کے ساتھ عبادت میں ہو گیا، شامل ہو گیا. بدھون جو ہے یہ ہو گیا، عبادت بن گیا، ساری زندگی بن گئی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا عبادت بن گئی. راستے پر جاتے آتے ہوئے آدمی راستہ طے تو طے ترتے ہو نہیں اپنے کام پر جاتے ہوئے، ایسے نہیں ہوتی کسی دکھیا کی مدد کے لیے ضرورت پڑی تو کروں گا، راستے میں چلتی ہوں لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا، لوگوں کو ذیل نہیں دوں گا. گاڑی چلاتے تو ایسے نوجوان لوگ ایسا تنگ کرتے ہیں، سارے ہم بوڑھے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں راستے پر. ایسی چلو ایک راستہ چلنا ہے، چلتے ہیں لوگوں کو سہولت پہنچانی ہے. تو وہ پورا ہر لمحہ عبادت میں شامل ہو کر انسان کے لیے وہ عبادت اور اس کے لیے اجر و ثواب کے ذریعے بن جاتا ہے. کیا دکان پر بیٹھنا اٹھنا، کیا کھیت کو جانا آنا، سارے کام ڈائریکٹ عبادت میں تو نیت کرنا ضروری ہے، انڈائریکٹ عبادت میں بھی کہ میں بچوں کمانے کے لیے کہ نیت سے جا رہا ہوں. اسی بات نیت کا مسئلہ اس طرح ہے نا کہ آپ ذرا اس بات پر آپ لوگ غور کیا کریں، شیطان نیت آدمی کرے ارادہ کرے تو نیت ہوئی نہ کی اس نے تو خالی ذہن ہو گیا کام کے بارے میں. شیطان لگا رہتا ہے وہ نیت کر دے کہ وہ آدمی سے اپنی نیت کرا لیتا ہے، ذرا کام کرتے ہوئے اس کو بات پر کتنے بار بجیرن رہا کرے، اس وقت فکر مند رہا کرے اور فکر کیا کرے کہ کام کرتے ہوئے کیسے مجھے نیت کیا نیت آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیطان فوراً آ کر اپنی نیت کرا لیتا ہے، تو اس کی نیت خاص طور سے کرنی ہوتی ہے. نیت خاص طور سے کرے آدمی اور یہ اس میں حدیث شریف میں نیت کرنا الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں آیا کہ پہلے حدیث کہا کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے نیت کرنا الفاظ کے ساتھ آئے یہ بدعت ہے تو وہ کے طریقے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو یہ حدیث بتا دیں کہ اس میں کہا گیا ہوگا الفاظ کے ساتھ نیت نہ کیا تو چلو اگر میں نہیں تو کہتے ہیں کہ الفاظ کا نیت کرنے کی حدیث نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ ہم الفاظ کا نیت نہ کیا تو الفاظ کا نیت کرنے سے مضمون تازہ ہو جاتا ہے ذہن حاضر ہو جاتا ہے آدمی گھر و خوشی کو جاتا ہے پھر اس کے الفاظ کی نیت ہو گئی اور اس میں نیت سے جو ہے تو آدمی گھر و خوش درست ہو جاتا ہے تو باقی آدمی کی نیت کرے کہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں بچوں کے لیے آ رہا ہوں روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں اب اس کا قرض سارا دن جدا ہو دوسرا آدمی کیا ہوا ہے کہ اور اللہ کی شان ہے کہ جو حرام ترتیب ہوتی ہے غلط ترتیب ہوتی ہے وہ عارضی پھیل رہی ہوتی بالآخر اس میں زوال پذیر ہونا ہوتا ہم کہتے ہیں نظام اس میں زوال پذیر ہونا ہوتا اور حلال ترتیب جو ہے یہ چالو کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کیونکہ شیطان چالو ہونے دیتا ہے اور اس جگہ جو ہے تو کمزور آدمی ہمت ہار لیتا ہے اس وقت جمنے کا ہوتا ہے جس وقت آدمی اس کو چلا دیتا ہے بس پر ایسی کامیاب ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں بات نہیں کر سکتا وقت لگتا ہے لطفہ ہے نا کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں کہا جی میرا بھائی دودھ میں پانی ڈالتا ہے اس کی دکان خود چل رہی ہے میں پانی نہیں ڈالتا میری دکان نہیں چل رہی ہے آپ پانی ڈالا کریں بھارت کا کیا گیا جتنا پانی ڈالا کریں کھڈا بنائیں اس میں بھی اتنا ڈالا کریں تو اس نے پانی ڈالنا شروع کیا اس کی دکان بھی چل پڑی اس کی دکان پر کیا کہ لوگوں کا جب جس وقت کی حلال حرام کی تمیز ختم ہو لوگوں کا یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ حلال اور جانبداری ہے ہی نہیں مزہ لہٰذا جانبداری کے نام پر زیادہ خرچہ کرنا جو ہے یہ کوئی فائدے والا کام نہیں ہے خیر اس نے کچھ عرصے کے بعد کہا جی میری بھی دکان چل پڑی پانی ڈالنے کے بعد کہ کھڑے ہیں پانی ڈال لیں پھر ڈال لیں کتنا ہو گیا اتنا ہو گیا کہ ڈوب جاؤ گے کیا اتنا ہو گیا کہ ڈوب جاؤ گے اپنا مرضی اب ڈوبتے ہو یا نہیں ڈوبتے ہو پانی اس حد تک ڈالنے کا عمل ہو گیا کہ ڈوبنے کے حالات ہو گئے اب آپ کی مرض نہیں ڈوبتے کہ نہیں ڈوبتے سبحان اللہ شیطان حرام ترتیب کو بڑا چلا کر دکھا رہے یہ فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ شیطان یاد گلفا کر رہا ہے شیطان چلاتے آدمی کو تندرستی تو نیکی کرے گا تو تندرست ہو جائے گی کوئی عام حکم الفاشا اور برائی کی طرف آدمی کو کھینچتا ہے تو برائی کرے گا یہ فائدہ ہو جائے گا اللہ یاد رکھوں مغفرت و فضل اللہ پاک جو ہے تو وہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے مغفرت کا فضل کا فضل کا ایک مانا حلال روزی بھی ہے اللہ وعدہ کرتا ہے دونوں باتوں کے انسان کے باتوں میں ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے وہ آدمی جم جاتا ہے اور صحیح بات کو لیتا ہے تو اللہ اس کو چالو کر دیتا ہے انڈونیشیا ملیشیا جتنا علاقہ ہے نا یہ اس وقت کی اکٹھی حکومت تھی تو زمانے میں اس کی آبادی تھی 98% مسلمان تھے پھر جب دیکھا پہلے باطل کا دیکھا کہ انڈونیشیا ملیشیا جو ہے اس میں اگر ملیشیا کو علیحدہ کر دیا جائے تو انڈونیشیا میں سید کو پھیلا سکتے ہیں اور ملیشیا ساتھ ہو تو اس کے لوگ سخت ہیں ان کی دینی حالت ملیشیا کو علیحدہ کر دیا انڈونیشیا میں ان کو کامیابی ہوئی جو مشرقی تیمور کی ریاست نے بنا لی تو اسی کے بعد ان کو کامیابی ہوئی ایک صوبے کو علیحدہ کر دیا سوڈان کی ریاست بنا دی یہ ریاست بنا دی بات کیا کر رہے تھے نیت بھی نہیں ملیشیا اور ملیشیا میں جو اسلام جو پھیلا ہے ہاں ان کا جو اسلام پھیلا ہے یہ صرف 12 خاندان مسلمانوں کے تاجروں کے خاندانوں نے پھیلا ہے 12 خاندان آئے تجارت یہاں پر دھوکہ جھوٹ فریب اس کی تجارت چل رہی تھی انہوں نے کچھ عرصہ تکلیفیں اٹھا کر خدمت سچائی انصاف جانبداری کی تجارت چلائی ہے سارے مارکیٹ بچائے ہیں پھر مقامی لوگوں نے ان کے خلاف ہڑتالیں کی ہیں بادشاہ کے پاس گئے پھر کو نکالا جائے بادشاہ نے بلایا تحقیق حل کیا تو اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے دارندار لوگ ہیں، کاروبار اچھا کر رہے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں ان سے. پھر دوبارہ انہوں نے پھر تالے کیے ہیں، پھر جو اپنی پریزنٹیشن کرتے رہے کرتے رہے، پھر دوبارہ ان کو اس دفعہ تو بادشاہ نے کہا میری پبلک کا ہو رہی ہے، میں باپ کو ضرور نکال لوں. تو انہوں نے کہا سر جب کہا کہ آپ نے نکالیں گے، سر جا کر عوام میں اپنے حال کو پیش کیا، عوام کیا دیتا کیا میں آپ کو بادشاہ جو نکال رہا ہے اس پر نکال رہا ہے. جب رد عمل میں ان کی پریزنٹیشن اٹھی نا، ان کے جلسے جلوس اٹھے، تو بادشاہ کو اندازہ ہوگا پبلک تو اس کو اندازہ ہوا کہ جو میں نے جو پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا تو وہ پیکار بھی نمائندگی تھی، جو غلط لوگ کر رہے تھے، صحیح پبلک تو ان کے ساتھ ہے. اس نے فیصلہ بدلا اور بس اس کے بعد مخالفین ناکامیاب ہو گئے. جب ناکامیاب ہو گئے تو ان کے ساتھ ایسے پھیلے کہ پورے علاقہ جو 98% انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان نکلا ہے، جن خاندان کی کوشش وہاں کوئی تبدیلی جماعت نہیں آئی، کوئی علماء صحابہ اکرام نہیں آئے. صحابہ اکرام جو ہے تو یہ فقط شمالی افریقہ جیسے سوڈان وغیرہ مراکش وغیرہ اس تک گئے ہیں، اور یہ وسط ایشیا کا علاقہ ہے، شام فلسطین وغیرہ کا ہے، اور صبح زیادہ کے مکران سے لے کر اس تک باجو اور تک اس کے پاس جو بنیادی طور پر تبدیل کے لیے جہاد کے لیے آئے. باقی انڈونیشیا ملیشیا یہ تاجروں کا، اور برما اور بنگال یہ تاجروں کا، ان کے ہاتھوں ہوئے ہوئے. صاحب یہ بات ہوتی ہے دیانت امانت صداقت مشکل ضرور، وہ چلتی ہے پھر چالو ہو جاتی ہے، باقی سارے چیزوں کو کھا لے، لیکن چالو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی.